ceny w dół. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest sobota, 1 maja. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Zdrowia zaleca, żeby majówkę spędzać w domu. Policja zapowiada wzmożone kontrole na drogach w czasie długiego weekendu. Maturzyści zakończyli w piątek rok szkolny. Ministerstwo Zdrowia zaleca, żeby majówkę spędzać w domu. Ostrzega, że niestosowanie zasad sanitarnych może skutkować odwróceniem trendu spadkowego w zakażeniach koronawirusem. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz przypomniał, że część zasad reżimu sanitarnego zostanie zdjęta od soboty, ale jednocześnie namawiał do przestrzegania pozostałych obostrzeń. Na tę majówkę mamy możliwość uprawiania sportu, ale raczej uprawiajmy ten sport w najbliższej okolicy. Dzieci mogą korzystać z obiektów sportowych pod dachem. Pozostałe luzowania, jak wszyscy Państwo wiecie, to już jest kwestia po majówce. Jeżeli tą majówkę uda nam się spędzić na sportowo, można rzec, ale jednak w tym reżimie jeszcze nadal obowiązującym nas, to naprawdę mamy szansę na dalsze luzowanie obostrzeń. Od 4 maja do działalności powrócą galerie handlowe, sklepy budowlane i sklepy meblowe. Do szkół w trybie stacjonarnym po majówce wrócą dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych. W reżimie sanitarnym otwarte będą też muzea. Policja zapowiada wzmożone kontrole na drogach w czasie długiego weekendu. Policjanci dbają o bezpieczeństwo ruchu drogowego przez cały rok, a szczególnie w okresach wzmożonego ruchu, takich jak długi weekend, mówił w TVP Info rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarka. Te okresy, kiedy jest wzmożony ruch, kiedy wybieramy się do rodziny, kiedy jest chociażby właśnie majówka, zwracamy szczególną uwagę na stan techniczny pojazdów, na stan psychofizyczny kierujących, na bezpieczeństwo na drogach, sprawdzając wszystkich uczestników ruchu drogowego i dbając o ich bezpieczeństwo. Przez cały długi weekend do służby będzie kierowanych 5-6 tysięcy funkcjonariuszy drogówki. Maturzyści zakończyli rok szkolny. W większości placówek pożegnanie odbyło się za pośrednictwem komunikatorów internetowych, a odbieranie świadectw indywidualnie albo w niewielkich grupach. Tak było na przykład w Zespole Szkół Chemicznych imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie. Zapraszam kolejne osoby po świadectwa. Czuję się dobrze, aczkolwiek przygotowanie mogłoby być lepiej, a źle nie jest. Nauka zdalna jak to zdalna. Myślę, że jakby była normalna, to bym więcej się przygotowała. I jaka będzie twoja strategia? Wydaje mi się, że powtarzać przed egzaminem, no i się nie stresować. Nie mam żadnej strategii takiej ustalonej. Bardzo jestem na siebie zła, że nie zaczęłam powtórek wcześniej, natomiast nie czuję, żeby ten rok był jakoś bardzo mocno stracony. Egzaminy maturalne rozpoczną się po majowym weekendzie 4 maja. To początek nowego rozdziału, tak o rozpoczęciu wycofywania wojsk z Afganistanu mówił w specjalnym wywiadzie dla Polskiego Radia ambasador Afganistanu w Warszawie. Tahir Kadiri, który niedawno objął placówkę w polskiej stolicy, podkreśla, że w ciągu ostatnich 2 dekad w jego kraju życie ludzi znacznie się poprawiło. 10 tysięcy żołnierzy NATO, w tym grupa Polaków, od wczoraj rozpoczęła wycofywanie się z Afganistanu. Ambasador tego kraju w Warszawie, Tahir Kadiri, mówi mi, że mimo niestabilnej sytuacji bezpieczeństwa w jego kraju zaszły ogromne zmiany na lepsze. Jak mówi, to zasługa także polskiej obecności. W naszym parlamencie 27% deputowanych to kobiety. To dużo w porównaniu z innymi krajami. Popatrzmy na szkoły. Za czasów talibów w zasadzie nie było zapisów. Dzisiaj uczy się w nich ponad 10 milionów uczniów. To zmiana, która dokonała się dzięki Polsce i innym naszym partnerom. Misja NATO w Afganistanie trwała 2 dekady. W jej szczytowym momencie liczyła nawet 100 tysięcy obcych wojsk, w tym głównie Amerykanów. Przez Afganistan przewinęło się też kilkanaście tysięcy polskich żołnierzy. Wycofywanie się ma zakończyć się do 11 września. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy najchłodniej będzie na północy kraju, gdzie lokalnie mogą wystąpić przymrozki do minus 3 stopni. Z kolei na południu możliwe są słabe opady deszczu, ale będzie cieplej, do plus 7. Trójka. Program Trzeci. Let your heart see the colors all around you. Let your heart see the colors all around you. Let your heart see the colors. The Chemical Brothers powrócili i to w pięknym stylu. To nagranie, które teraz słyszymy, to najnowszy singiel angielskiego duetu. To jego pierwsza aktywność od wydania albumu No Geography w 2019 roku. W marcu tego roku pojawił się w sieci miks DJ-ski The Chemical Brothers, który ujawnia ich wielką fascynację muzyką dub. Czy jest to zapowiedź nowego albumu? Przekonamy się już niebawem. Zespół zapowiada powrót w trasę koncertową. The Chemical Brothers zagrają w tym roku m.in. na Creamfields i Lowlands. Trzymam kciuki, żeby wszystko się udało tak, jak zaplanowano. Nazywam się Norbert Bożym i zapraszam na mój eklektyczny set DJ-ski w Trójce. Będzie disco, polskie edity, downtempo, Balearic, disco house, a także house z lat 90., a także brzmienia punk-funk. Can't you see? You've taken so long. nothing left, just a few we cannot share. Always thought there'd be for me and you. Can't you see you're something less to me? Never free, I watch you move away. Can't you see you're taking the soul from me? Should I see it out of me, taking it off from me, taking it off from me. Program Trzeci Polskiego Radia. Każda miłość to tylko remedium na dziś, śpiewała w 1985 roku pochodząca z Poznania Danuta Mizgalska. Nagranie w wersji oryginalnej nosi tytuł Nie mów mały i znalazło się na albumie piosenkarki, płycie Okruchy wspomnień. Wysłuchaliśmy editu uwspółcześnionej wersji przygotowanej przez warszawsko-wrocławski duet Dune i Beastie. Już światło Trzeci Polskiego Radia. Thank you.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pochodzący z Belgradu, stolicy Serbii, Kompleks to jeden z najciekawszych producentów i DJ-ów z tego bałkańskiego kraju. Na koncie ma mnóstwo własnych produkcji, a także editów starych jugosłowiańskich utworów z lat 70. i 80. Przed chwilą wysłuchaliśmy jednego z jego editów zatytułowanego Do You Wanna Dance? Do you wanna dance? We'll be right back. Trzeci Polskiego Radia. Noa i nagranie Mojito. Kto ukrywa się pod tym szyldem? Nie wiadomo. Podobno dość znany producent. Za chwilę pojawi się kolejne nagranie tego projektu, projektu La Noa z epki, którą wydała wytwórnia Citizens of Vice. Utwór nazywa się Feels Like Love, a pierwszą godzinę setu DJ-skiego w Trójce zakończy Lee Scratch Perry, jeden z ojców dubu, który na przełomie lat 70. i 80. w ciekawy sposób połączył dub, disco i reggae. Nagranie nosi tytuł Disco Devil i zedytował je Judge Funk. Life. Not true.